نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم سمردا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الحمد لله اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم درس قرآن کے سلسلہ میں ساتویں پارے کا پانچواں رکوع اور سورۃ المائدہ کے آخری دو رکوع پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 109 سے آج کا درس مبارکہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع فرمائے گا, یعنی میدان حشر کی بات ہو رہی ہے, معاشر کے دن, قیامت کے دن سب انبیاء اکرام اور ساری کائنات اللہ کے حضور اکٹھی ہوگی اور اللہ جل مجد الکریم اپنے رسولوں سے پوچھے گا فیقول ماذا اجبتم, رسولوں تمہیں کیا جواب ملا, تمہیں میں نے جن قوموں کی طرف بھیجا ہے میرے رسولوں, علیکم الصلاۃ والسلام, علیکم الصلاۃ والسلام, تمہیں تمہاری قوموں نے کیا جواب دیا تھا, کیا تمہاری بات مانی یا تمہیں ٹھکرا دیا, کیا تمہارے احکام پر عمل کیا یا جھٹلا دیا. تو قیامت کے روز ہر امت کے سامنے بطور گواہ انبیاء اکرام پیش ہوں گے، اللہ جل مجد الکریم ہر نبی سے پوچھے گا کہ نبی قوم سامنے ہوگی، اے نبی بتاؤ کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ ہر نبی سے سوال ہوگا، ہر انبیاء اکرام سے پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیے، ہر نبی کو پتا ایک فلان آدمی نے مجھے جھٹلایا اور اتنے آدمیوں نے مجھے مانا۔ ہر نبی جانتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کو بتا سکتا ہے باری تعالیٰ، دیکھیے صدیق و فاروق نے تو مانا، ابو جہل و ابو لہب نے نہیں مانا۔ جب اللہ خود پوچھ رہا ہے کہ انبیاء اکرام بتاؤ، جن قوموں کی طرف تمہیں میں نے بھیجا تھا ان قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ قالوا لا علم لنا، انبیاء کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ اب دیکھیے، علم ہے انبیاء کو، کیا پتا نہیں ہے کہ کس نے جھٹلایا؟ چلو ان کی ظاہری حیات کے بعد تو ہاں لیا، ایک منٹ کے لیے فرض کر لیا، جیسا لوگ کہتے ہیں علم نہیں، لیکن کم از کم زندگی میں تو پتا ہے۔ کیا آقا کریم کو نہیں پتا کہ صدیق و عمر نے مجھے مانا ہے، ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شہبہ، ولید بن مغیرہ، نظر بن حارث، ان ظالموں نے مجھے نہیں مانا؟ کیا سیدنا کلیم اللہ کو نہیں پتا یوسف بن نون وغیرہ، سیدنا ہارون نے تو مجھے مانا اور فرعون اور حمان نے مجھے نہیں مانا؟ کیا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، اسی طریقے سے ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے، لیکن ادب دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ کا، کہ انبیاء علم ہونے کے باوجود کیا عرض کرتے ہیں؟ قالوا لا علم لنا، باری تعالیٰ ہمیں کوئی علم نہیں۔ یہ ہے ادب، اپنا علم ہونے کے باوجود اپنے علم کی نفی کرنا، یہ ہے عجزی اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں۔ تو حقیقت یہی ہے، اللہ کے سامنے انبیاء کا علم نہ ہونے کے برابر اور انبیاء کے سامنے امتیوں کا علم نہ ہونے کے برابر۔ جو اپنے علم پر ناز کرے، جو اپنے علم پر گھمنڈ کرے، تکبر اور غرور کرے، ایسا آدمی جو ہے وہ کبھی علم کی چاشنی، کبھی علم سے کما حقہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اس کو علم کا پھل نہیں ملتا۔ جو آدمی اپنے علم پر تکبر کرتا ہے، ناز کرتا ہے، ہمیشہ انبیاء کے سامنے اپنے علم کو جھٹلانے والے، نفی کرنے والوں کو ہی علم ملا۔ مکے کا شہر ہے، عرفات کا میدان ہے، جمعہ کا دن ہے، حجۃ الوداع ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ سے، لوگوں یہ کون سا شہر ہے؟ اب کون نہیں جانتا کہ ہم حج کرنے آئے ہیں تو کس شہر میں آئے ہیں؟ بچہ بھی جانتا ہے، بوڑھا بھی جانتا ہے کہ یہ مکہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا کریم نہیں کہتے، کیا صحابہ عجیب بات کرتے ہو، پیدا یہی ہوئے، جوان یہی ہوئے، ساری دنیا جانتی ہے مکہ میں حج ہوتا ہے، تم کیوں نہیں بتاتے مکہ ہے؟ میرے آقا نے پوچھا یہ میدان کون سا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم۔ میرے آقا نے پوچھا جن کون سا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم۔ یہ ہے صحابہ کا ادب۔ آقا اب سب جانتے ہیں مکے کا شہر ہے، سب جانتے ہیں عرفات کا میدان ہے، سب جانتے ہیں حجۃ الوداع ہے، جمعہ کا دن ہے، لیکن صحابہ ہر مقام پہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا کریم نے کہا لوگوں یہ مکے کا شہر ہے، لوگوں آج جمعے کا دن ہے، لوگوں یہ حج کا دن ہے اور میدان عرفات ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہم نے ذہنوں میں سوچا شاید آج مکے کا نام تبدیل ہو جائے، شاید آج جمعے کا نام تبدیل ہو جائے، شاید آج میدان عرفات کا نام تبدیل ہو جائے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، یہ مکے کا شہر ہے، یہ جمعے کا دن ہے، حجۃ الوداع ہے، آخری حج ہے، اور یہ میدان عرفات ہے۔ صحابہ جاننے کے باوجود کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ انبیاء جاننے کے باوجود کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، اللہ باری تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے. تو یہ ہے ادب, یہ ہے احترام, یہ ہے عاجزی, یہ ہے اللہ کے حضور اپنے آپ کو لاشعار کرنا. آج افسوس یہ ہے, عجیب بات ہے, لوگ اپنے علم کا اظہار کرتے ہیں, انبیاء کے علم کی نفی کرتے ہیں. کسی کو یہ کہنا کہ فلاں آدمی اس علم کو نہیں جانتا, اس کا مطلب ہے اس کو علم ہو گیا کہ فلاں نہیں جانتا. کسی کے علم کی نفی اپنے علم کا اظہار ہوتا ہے. تو ہر شخص جو معاذ اللہ انبیاء کے علم سے علم کی نفی کرتا ہے, جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی کرتا ہے, معلوم ہوتا ہے وہ اپنے علم کا اثبات کر رہا ہے. تو اسی لیے بعض روایتوں میں آیا من قال انا عالم فهو جاہل, جس نے کہا میں عالم ہوں وہی تو بڑا جاہل ہے. تو اس آیت کریمہ میں انبیاء اکرام نے ہمیں ایک ادب سکھا دیا کہ بڑوں کے سامنے اپنے علم کا اظہار کرنا, انبیاء کی بارگاہ میں اپنے علم کا اظہار کرنا, صحابہ کی بارگاہ میں, اہم مجتہدین کی بارگاہ میں اپنے علم کا اظہار کرنا اصل میں حرمان سیدھی ہے, اصل میں بدبختی ہے, علم نہیں ہے. اب پتہ ہے انبیاء کو کہ کس نے ہمیں کیا جواب دیا, لیکن انبیاء کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں قالوا لا علم لنا, ہمیں علم نہیں ہے. تو اب کیا کہا جائے گا, یہ نہ جھوٹ ہے نہ یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ انبیاء کی جہالت ہے, یہ صرف ادب ہے. اور صرف یہ جو ذہن صحیح ہوتا ہے, جو یعنی روح لطیف ہوتی ہے, جس پر اللہ رسول کا کرم ہوتا ہے, وہ یہ باتیں سمجھتا ہے. آپ میرے ذہن کا آدمی ایسی بات کو پکڑتا ہے, کہتا ہے دیکھو جب نبی نے خود اپنے علم سے نبی کا اظہار کر دیا, ہم کیوں نہ کہیں کہ نبی کو علم نہیں ہے, جب نبی خود کہہ رہے ہیں ہمیں علم نہیں ہے. اب انبیاء کو علم ہے, لیکن انبیاء اللہ کی بارگاہ کا ادب کرتے ہوئے کہتے ہیں قال لا علم لنا, باری تعالیٰ ہمیں نہیں علم کہ ہمارے ہمیں کیا جواب دیا گیا. انکا انت علام الغیوب, باری تعالیٰ تو غیبوں کا علم جانتا ہے, رب بھی نہیں کہتا. انبیاء کرام تم کو تو علم ہے کہ پیارے آقا کو نہیں کہا جائے گا, اہل محبوب تجھے علم ہے ابو جال نے کیا کہا تھا, ابو لہب نے کیا کہا تھا, اتبا شہبہ نے کیا کہا تھا, اے کلیم تجھے علم ہے فرعون نے, حمان نے, شداد نے کیا کہا تھا, اے سیدنا موسیٰ تمہیں علم ہے کہ نمرود اور نمرودیوں نے کیا کہا تھا. نہیں رب نہیں کہے گا, کیوں, رب کو بھی پتا ہے, ان کو علم ہے, لیکن علم کی نبی میرے علم کے سامنے کر رہے ہیں. تو جب اللہ کا نبی کہے میں غیب نہیں جانتا, میرے پاس خزانے نہیں ہیں, تو کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں, اللہ کے لحاظ سے کہ اللہ کے خزانوں کے سامنے میرے خزانوں کی حیثیت کوئی نہیں, اللہ کے علم کے سامنے میرے علم کی حقیقت کوئی نہیں, حیثیت کوئی نہیں ہے. تو ایک امتی اٹھ کے کہنے لگے کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا کہ میرے پاس غیب نہیں, تو ہم کیوں نہ کہیں. بھائی کس کے سامنے کہا, کس کے مقابلے میں کہا, رب کے علم کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے, مخلوق کے علم کے مقابلے میں نہیں کہا جا رہا. لیکن مخلوق جو ہے وہ اگر معاذ اللہ ایسی باتوں کو پکڑے تو سوائے گمراہی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم, اب اللہ فرمائے گا حضرت عیسیٰ بن مریم کو, اذکر نعمتی علیکا, اے سیدنا عیسیٰ یاد کرو جو میں نے تم پر نعمتیں کی تھیں, وعلی والدتک, اور جو تیری ماں پر تیری والدہ پر انعام کیے تھے, نعمتیں کی تھیں. دیکھیے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو نعمتیں ہوئیں, جو برکتیں ہوئیں, جو نوازشیں ہوئیں, وہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے. بے بہارے پھل, بغیر ماں کے دودھ کے پلنا, لوگوں کا انبیاء کا اس کی خدمت کرنا اور پرورش کرنا, پھر پاک دامنی اس کو عطا کرنا, پھر دن بعد کے حضرت روح اللہ کو پیدا کرنا. اب حضرت روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بیان ہو چکے اور کچھ اسی آیت کریمہ میں آ رہے ہیں. تو کہا جائے گا کیا کیا کیا کیا اللہ جل مجد الکریم فرماتا ہے, کیا کیا نعمتیں کی ہے موسیٰ, یاد کرو رب کی نعمتوں کو, یاد کرنا رب کی نعمتوں کا اظہار کرنا, چرچا کرنا. یہ رب جل مجد الکریم چاہتا ہے کہ میری نعمتوں کا اظہار کیا جائے, چرچا کیا جائے. اذ ایدتک بروح القدس, اے عیسیٰ میں نے تیری روح القدس اور حضرت جبرائیل امین کے ساتھ مدد کی. تو روح القدس حضرت سینا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے, پاک روح. لیکن عیسائی روح القدس کو ہی معاذ اللہ استغفر اللہ خدا مانتے ہیں, اور وہ پتہ نہیں ان کا کہ وہ کبھی تو حضرت عیسیٰ کو ہی روح القدس مانتے ہیں, اور کبھی حضرت سیدہ مریم کو کہتے ہیں اور کبھی اللہ، اور درمیان میں جو حضرت عیسیٰ کیا اس کو روح القدس کہتے ہیں. حقیقت میں روح القدس جو ہے وہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے. اللہ جل مجد الکریم نے ان کو یہ لقب عطا فرمایا. فرمایا عیسیٰ میں نے جبرائیل امین کے ساتھ تیری مدد کی، تو کلم الناس فی المہد وکہلا، تو لوگوں میں باتیں کرتا ہے پالنے میں اور پکی عمر میں. ابھی آپ گود میں تھے، ابھی آپ پنگوڑے میں تھے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ روح باتیں کرتے تھے. جب حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عیسیٰ کو لے کر آئی، تو لوگوں نے اعتراض کیا، عیسیٰ تیری ماں بڑی نیک تھی، تیرا باپ بڑا نیک تھا، تو بن باپ کے بیٹا کہاں سے لے آئی؟ تو حضرت سیدہ مریم تو پریشان تھی پہلے ہی. اللہ نے کہا کیا مریم پریشان نہ ہو، تو خوش ہو، باری تعالیٰ ان کے جواب کون دے گا، کون بتائے گا؟ تو کہا تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس پر اعتراض ہو رہا ہے وہ خود بتا لے گا، عیسیٰ خود اپنی یعنی پاک دامنی، تیری پاک دامنی ذکر کر دے گا. ایک یہ لوگ کہہ رہے ہیں سیدہ عائشہ علیہ السلام لگا، اگر نبی کو علم ہوتا آپ پریشان کیوں ہوتے، بتائیے حضرت مریم کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ آنے والا اللہ کا نبی ہے، یہ آنے والا روح یعنی کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، جبرائیل امین کے القاء سے، ان کے دم کرنے سے، تھونک مارنے سے یہ پیدا ہوا. لیکن آپ پریشان ہیں کیوں کہ میں کس کس کو سمجھاؤں گی، کون کون میری بات مانے گا؟ اللہ نے کہا مریم تو خاموش رہنا، وہ اشارہ کی رہی ہے، اشارہ کر دینا، یہ خود بولے گا. اب جب آپ نے اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم ہم ایسے سے کیسے بات کریں جو ابھی پنگوڑے میں ہے اور ابھی بچہ ہے، تو عجیب بات کرتی ہے، گود میں ایک دن کا بچہ ہے، تو کہتی ہے اس سے پوچھ لو. تو حضرت سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ خود بولے کالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، لوگوں سن لو میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے نبی مجھے کتاب عطا کی گئی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، آج پیدا ہو رہے ہیں، آج کلام کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے اے سیدنا عیسیٰ میں تجھے تجھ پر نعمت کی، کیا تو کلم الناس فی المہد، تو مہد میں، گودی میں یا پالنے میں، بوڑھے میں تو کلام کرتا ہے، وکہلا اور پکی عمر میں. آپ کو 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے، تو اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، آپ شادی کریں گے، پکی عمر کو پہنچیں گے، اب پھر یہ لوگوں سے کلام کریں گے. تو یہ ایک آپ کی اور کرامت ہے، آپ کا اور معجزہ ہے. جب ہی آپ پکی عمر میں ہوئے نہیں تھے، جوانی کی عمر میں تھے اور چلے گئے، تو لیکن کیسے کلام کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ واپس آئیں گے، تشریف لائیں گے، آ کر پھر کلام کریں گے. علمتک الکتاب والحکمہ، اور میں نے تجھے کتاب و حکمت کی تعلیم دی. ابھی ایک دن کے بچے ہیں، کتاب کو بھی جانتے ہیں، حکمت کو بھی جانتے ہیں. والتوراتا والانجیلا، تورات کے بھی علم دیا، انجیل کا بھی علم دیا. ایک تورات حضرت سینا موسیٰ پر نازل ہوئی، یہ انبیاء کا معجزہ ہے، جو بھی پہلے کتاب نازل ہوتی ہے وہ اس کے حافظ ہوتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحیفہ ہر کتاب کے حافظ ہیں. تو کہا میں نے تجھے کتاب کی حکمت دی، کتاب کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی، تورات سکھائی، انجیل سکھائی، وعز تخلو کو منت تین کہیتی تیرے، اور تو مٹی کے پرند کی مورت بناتا تھا، مٹی سے آپ نے پکڑنا، ایک پرندے کی شکل بنانا. بے اذنی، میرے حکم سے، پستان فوکو فیہا، تو ان میں پھوک مارتا تھا، فتکونا سیرن بے اذنی، تو تو اس کو جب پھوک مارتا تھا، اس کو دم کرتا تھا، تو اللہ کے حکم سے، رب نے کہا میرے حکم سے وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا تھا. دیکھیے یہ حضرت سینا موسیٰ، حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ کا واضح معجزہ، مٹی سے پرندہ بنانا اور اس کو پھونک مارنا اور کہنا کہ اڑ جا اللہ کے حکم سے، وہ اللہ کے حکم سے پرواز کر جاتا. آج تو لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ انبیاء اولیاء مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، وہ آیتیں پڑھتے ہیں، وہ بتوں والی آیتیں انبیاء اولیاء پر چشمہ کرتے ہیں. دیکھو وہ مکھی کے پر کی بات کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرا نبی تو میرے حکم سے پرندے بناتا ہے، پرندوں میں پھونک مارتا ہے، پرندے اڑنے لگتے ہیں. وتبریح الاکمہ، مادرزاد اندے کو تو صحیح کرتا ہے، مادرزاد اندا آنکھ بدل کے تو صحیح ہو سکتا ہے، اسی آنکھ کو صحیح کرنا یہ کسی طبیب کسی ڈاکٹر کا یعنی یہ کام نہیں ہے. لیکن قربان جائیں حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ کے، آپ ہاتھ لگاتے ہیں، مادرزاد اندا صحیح ہو جاتا ہے. ول اب راسا، اور برس والے کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں وہ صحیح ہو جاتا ہے بے اذنی میرے حکم سے، اذ تخرج الموتا بے اذنی، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکالتا زندہ کرتا. کتنے ہی مردے ہیں، حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ ہاتھ لگاتے ہیں، قدم کی چھوک لگاتے ہیں، مردہ اس کے بیٹھ جاتا ہے. تو کیا ہوا، کہا اے موسیٰ عیسیٰ یاد کرو نا، میں نے کتنے تمہیں معجزات عطا کر دیے، کتنی میں نے مہربانیاں کر دی، میں نے تمہیں کتنی قدرتیں عطا کر دی. تو مٹی کا پرندہ بناتا ہے اڑنے لگتا ہے، تو مادر انڈے کو پھونک مارتا ہے صحیح ہو جاتا ہے، تو برس والے پر ہاتھ پھیرتا ہے صحیح ہو جاتا ہے، اور تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. اس کفف تو بنی اسرائیل ان کا، اور یاد کیجئے جب میں نے تجھے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا تھا، یعنی جب وہ معاذ اللہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ جل مجد الکریم نے زندہ اٹھا لیا اور ان ظالموں کو خائب و خاسر واپس پھیر دیا. اے جیتا ہم دل بیناتے، جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا، فقال الذین کفروا، تو کافر بول لے منہم ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. تو کتنے ظالم لوگ ہیں جو انبیاء کے معجزات کو جادو کہتے ہیں، کتنے ظالم لوگ ہیں جو کرامات اولیاء کو جادو کہتے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں، آپ کسی علی کی کرامت پیش کریں، نہیں جی نہیں، یہ تو جادو ہے، یہ تو ایسے ہو جاتا ہے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. رب کہتا ہے تو معجزے لے کر آیا، تو روشن نشانیاں لے کر آیا، لیکن ظالموں نے کیا کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. تو انبیاء اکرام کے معجزوں کو جادو کہنا، اولیاء اکرام کی کرامات کو جادو کہنا، یہ کفار کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا، حواریوں کو جب میں نے الہام کیا، ان آمنوا، یہ مجھ پر ایمان لا، یہ کہ ایمان لاؤ بھی مجھ پر، وہ بے رسول اور میرے رسول پر، یعنی حضرت عیسیٰ پر. جیسے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو صحابی کہتے ہیں، حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ کے غلاموں کو یعنی حواری کہتے تھے. حواری کا معنی کئی مرتبہ میں عرض کر چکا، کئی مطلب کئی معنی ہیں، حواری کا معنی انصاری بھی ہوتا ہے، مدد کرنے والا، اور رنگ ساز کو بھی حواری کہتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو، ساتھیوں کو جو ایمان لائے، ان کو حواری کہا جاتا ہے. اللہ نے کہا میں نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ میری توحید کو مانو، عیسیٰ کی رسالت کو مانو. قالوا، وہ بولے آمنا، ہم ایمان لائے، فشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہے حضرت عیسیٰ کہ ہم مسلمان ہیں. انبیاء کی گواہی مسلمان کے لیے، ان کے ایمان کے لیے یہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو کہتے ہیں دیکھیے، رب کا کلمہ پڑھ لیا، اب کسی کی شہادت کی کیا ضرورت. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے ان کے دل میں ڈالا تو انہوں نے کہا باری تعالیٰ ہم نے تیری بات مانی، اور رسولوں کو کہہ دے، حضرت عیسیٰ کو کہہ دے کہ وہ ہمارے یعنی گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، حال یستطیع ربو کا، کیا تیرا رب ایسا کر سکتا ہے، کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے، ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دے، ایک پکا پکایا کھانا اتار دے. قال اتقوا اللہ، تو حضرت عیسیٰ نے کہا ڈرو اللہ سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ کی ذات پر ایسے سوال کرنا، وہ چاہے کچھ عطا کرے چاہے روک دے، وہ قادر مطلق ہے. یہ کہنا کہ وہ طاقت بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو اللہ سے ڈرو، خوف کرو. انہوں نے کہا قالوا نريد ان ناكل منها، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اس سے کھائیں. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. ہم انکار کے لیے ایسا نہیں کہہ رہے، ہم امتحان کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں پکا پکایا کھانا آ جائے، ہم کھائیں بھی اور ہمارے دل اطمینان کر جائیں، ہمیں اطمینان قلب مل جائے. تو اللہ کا رسول ہے، تم روح اللہ ہو، تو آپ جو کہیں اللہ مانتا ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم اطمینان قلب چاہتے ہیں، تو اطمینان قلب کے لیے سوال کرنا تو برا نہیں ہے. حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ نے سوال کیا، یا رب ارنی کیف تحیی الموتا، اے باری تعالیٰ مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے کہا ولم تومن، اے ابراہیم کیا تو مانتا نہیں؟ قال بلا، کیوں نہیں، باری تعالیٰ میں مانتا ہوں، بلا کی یطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں مجھے اطمینان قلب مل جائے. تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے بھی کہا اے عیسیٰ، ہم بطور امتحان نہیں کہہ رہے، ہم بطور یعنی شرط نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر پکا پکایا کھانا کھوان اتر آئے، ہم اس سے کھانا کھائیں اور پھر ہم اطمینان قلب ہمیں مل جائے. وَنَعْلَمَ، ان قد صدقتنا، اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ نے جو فرمایا سچ ہے، مانتے تو ہم ہیں، عقیدہ تو ہمارا ہے، لیکن یہ عقیدہ غیر پر ہے، ہم رکھتے ہیں عیسیٰ آپ کی دعا سے پکا پکایا کھانا اترے، ہم کھائیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ عیسیٰ آپ کی ہر بات سچی ہے، ونکونا علیہا من الشاہدین، اور اس پر ہم گواہ بھی بن جائیں گے، ہم خود گواہی بھی دیں گے. ہم تیرے معجزات کو بھی مانیں گے اور تیرے معجزات کو بیان کریں گے. اب جب انہوں نے اس طریقے سے کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، قال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ نے کہا رب اللہم ربنا، اے اللہ اے ہمارے رب، انزل علینا مائدتا من السماء، نازل کر ہم پر آسمان سے ایک خان، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ ہماری پہلوں کی بھی عید ہو جائے گی، آنے والوں کی بھی عید ہو جائے گی، وآیتا منکا، اور تیری طرف سے شہانی ہو جائے گی، ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا کر، وانت خیر الرازقین، باری تعالیٰ تو سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے. ایک تو اس میں دعا کا ادب سیکھیے کہ دیکھیے اللہم کا معنی بھی وہی، ربنا کا معنی بھی وہی، لیکن دو مرتبہ اللہم ربنا، معنی تب بھی بنتا، اللہم انزل علینا مائدۃ ہوتا تب بھی وہ معنی، ربنا انزل علینا مائدۃ ہوتا تب بھی وہی معنی، لیکن پہلے اللہم پھر ربنا، کیا مطلب؟ رب کا نام لیجئے بار بار لیجئے، اللہ خوش ہو جاتا ہے. تو دعا سے پہلے اللہم اللہم اللہم ربنا ربنا ربنا بار بار پکارے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے. جب تین چار مرتبہ رب کو رب کہا جاتا ہے، اللہ کو اللہ کہا جاتا ہے، تو اللہ بڑے پیار سے کہتا ہے، بول میرے بندے، پوچھ میرے بندے، مانگ میرے بندے، کیا تو چاہتا ہے؟ بلا مثال و تمثیل، اللہ کی مثالیں دنیا سے تو نہیں بنتی، لیکن سمجھانے کے لیے بعض اوقات اللہ بھی مثالیں دیتا ہے. اس لیے مثال دی جاتی ہے کہ جب بیٹا ماں کو بار بار پکارتا ہے، امی امی کہتا ہے، تو امی کہتی ہے میں سچے جاؤں، میرا بیٹا بول تو صحیح نا، کیا مانگتا ہے؟ تم بول تو صحیح. باپ کو جب کہتا ہے، باپ کا نام لیتا ہے دو چار مرتبہ، باپ خوش ہو کے کہتا ہے بیٹا کیا بات ہے، بول نا، کو کہنا. تو جب رب کو آدمی پکارتا ہے اللہ ہننا اللہ ہننا اللہ ہننا، تو رب بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی رحمت سے کہتا ہے یا عبدی یا عبدی یا عبدی، او میرے بندے، اے میرے بندے، بول کیا مانگ، مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا میں دوں گا، تم مجھ سے مانگ کے تو دیکھ. تو ادب سکھایا جا رہا ہے اللہ کا نبی ہو کر، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل علینا مائدتا من السماء، میرے مقتدیوں نے کہا، میرے امتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کرم نوازی کر ہم پر، تو ایک آسمان سے پکا پکایا کھانا اتار دے. حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا دیکھو بھائی میں چاہے نبی تم امتی، رب شاہ رج سے زیادہ نزدیک، خود ہی دعا کر لو، مجھ سے دعا کرانے کا کیا مطلب؟ تمہاری بھی سنتا ہے، میری بھی سنتا ہے، تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، جیسے میں عبادت کرتا ہوں ایسے تم بھی عبادت کرتے ہو، جتنی میں کرتا ہوں اتنی تم کرتے ہو، خود کیوں نہیں دعا مانگتے؟ نہیں کہا، بلکہ جب انہوں نے عرض کی بہت عیسیٰ نے ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگ رہے ہیں، باری تعالیٰ مہربانی فرما، ایک پکا پکایا خان ہمارے لیے اتار دے. اب خان اتار تو کریں گے کیا؟ کہا تکون لنا عیدن لاولنا وآخرنا، باری تعالیٰ جس دن تیری طرف سے خان اترے، ہمارے پہلوں کی بھی عید، ہمارے بعد والوں کی بھی عید، آنے والوں کی بھی عید، ہماری بھی عید، اور جو قیامت تک آئے گا اس کی عید ہوگی. بڑی عجیب بات ہے، اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ خان اترنے کی عید کہیں، ہم مسلمان ہو کر نبی کی تشریف آوری کو عید ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نبی کی ولادت کو عید نہیں کہنا چاہیے. ارے جس دن اللہ کی طرف سے خان اتر آئے وہ تو نبیوں کے نزدیک عید بن جائے، پکا پکایا کھانا اتر آئے وہ تو نبیوں کی طرف سے عید بن جائے، اور جس دن جس کے صدقے کائنات بنی ہو وہ نازل ہو جائے، وہ تشریف لے آئے جس کے صدقے کائنات میں یہ ساری شانیں اور عظمتیں ملی ہوں، جس رات کو، جس رات کی صبح کو وہ نبی تشریف لے آئے، تو بتائیے کہ وہ عید ساری عیدوں سے بڑی عید ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ صرف کھانا اترنے پر نبی عید منائے تو یار اب دیکھیے، اللہ کے محبوب تشریف لائیں جن کے صدقے رزق عطا ہوئے، جن کے صدقے عزتیں عطا ہوئی، جس کے صدقے کائنات میں ہر چیز ملی، تو جس رات یا جس صبح وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، تو اس دن کو آج لوگ کہتے ہیں عید نہیں کہنا چاہیے، عیدیں تو صرف دو ہیں، عیدیں تو صرف عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ عجیب یہ بات ہے کہ لوگ پڑھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پھر انکار کر دیتے ہیں. کیا عیدیں صرف دو ہیں؟ پیارے آقا نے نہیں فرمایا الجمعۃ و عید للمسلمین؟ کیا یہ حدیث نہیں؟ کیا یہ حدیث صحیح نہیں؟ کیا آقا نے فرمایا مسلمانوں کی ہر جمعے کو عید ہوتی ہے؟ تو بھائی جب ہر جمعے کو عید ہے تو 52 عیدیں تو جمعے ایک سال میں یہ آ گئیں، یہ 52 عیدیں کون سی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں صرف دو ہیں، یہ 52 عیدیں اللہ کے نبی نے کیا نہیں فرمائیں؟ اس دن اللہ نے عرض کیا، ایک یہودی حاضر ہوا، عرض کیا فاروق اعظم آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، کبھی تو رات میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. تو کہا کون سی آیت؟ کہا آپ کے قرآن میں آیت کریمہ اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر یہ آیت حضرت موسیٰ پر اترتی، جس دن اترتی، ہم اس دن کو عید بناتے. سینا عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ سوال ہوا، فاروق اعظم سے بھی سوال ہوا، سینا فاروق اعظم نے بھی فرمایا، عبداللہ ابن عباس نے بھی فرمایا، لوگوں اے یہودیت تمہیں پتا نہیں، ہمیں پتا ہے، یہ حج کے دن نازل ہوئی تھی، جمعے کے دن نازل ہوئی تھی، تم ایک عید کہتے ہو، اس دن تو ہماری دو عیدیں تھی، یوم عرفہ بھی تھا، یوم جمعہ بھی تھا، یہ دو عیدیں ہیں تو میری مناتے، ہم تو دو عیدیں مناتے ہیں. تو میرے بھائی جب آیت اترے عید بن جائے، جب پکا پکا عید بن جائے، عید بن جائے، اور جس صبح جس سہانی گھڑی آقا کریم تشریف لے آئے، اللہ جل مجد کریم اس کائنات پر کرم و فضل فرما دے، اپنے آقا اپنے ہمارے آقا اور اپنے محبوب کی ولادت فرما دے، کیا وہ دن عیدوں کا عیدوں کی عید ہوگی نہیں؟ عید الاضحیٰ ہوگی کہ نہیں؟ عیدوں کی ماہ ہوگی کہ نہیں؟ سب سے بڑی عید ہوگی کہ نہیں؟ ذرا صرف آدمی کو سوچنا تو چاہیے نا. قرآن میں ایک اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اور اللہ ان کے الفاظ کو نقل کر رہا ہے. اگر معاذ اللہ استغفر اللہ غلطی ہو گئی تھی کہ دیکھو جی یہ عید صرف کھانا اترنے پر عید، اگر یار ہم سوچیں عید الفطر کیا ہے، عید الاضحیٰ کیا ہے، ایک مہینہ روزے رکھے اس کی خوشی کے لیے رب نے ایک دن مقرر کر دیا، عید رمضان جا رہا ہے تو اس کی خوشی کہ ہمیں افطاری مل گئی، ہم خوشی کر رہے ہیں. اگر ہم عید الاضحیٰ دیکھیے تو حضرت سینا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو قربانی سے نجات مل گئی، ان کی بجائے فدیہ آ گیا، گویا کہ آپ کو زندگی مل گئی، تو بڑی عید بن گئی. تو جو بڑی عید بن گئی حضرت سینا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ملی، تو جس پیر کو، جس 12 ربیع الاول کو آقا کے بھی سردار، حضرت اسماعیل کے بھی سردار اور سب نبیوں کے امام اس دنیا میں تشریف لائے، اب بتائیے ذرا وہ دن بھی عید ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کہا باری تعالیٰ اگر تو خان اتارے تو ہمارے لیے عید، ہمارے پہلوں کے لیے عید، ہمارے آخروں کے لیے عید. کیونکہ عیسائیوں نے بعد میں تورات بھلا دی، حضرت عیسیٰ کے احکام بھلا دیے، وہ عیدیں کیسے کرتے تھے؟ وہ تو بھول گئے ان چیزوں کو تو جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، وہ تو ساری زندگی اس دن کو عید کرتے رہے. وہ آئیے تم مین کا باری تعالیٰ ہم ایک نشانی بنا لیں گے، جس دن تو خانہ اتارے گا نا ہمارے لیے وہ ایک نشانی بن جائے گی، ہم اس نشانی کو یاد کیا کریں گے. ورزقنا ہمیں رزق عطا کر، وانت خیر الرازقین تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. رزق دیکھیے خیر الرازقین، رازقین جمع کا صیغہ، رزق دینے والے، لیکن بہتر کون؟ اللہ. اس کا مطلب اللہ کے سوا بھی کوئی رازق ہے؟ اللہ نے جمع کا صیغہ فرمایا نا، اللہ نے فرمایا سب رازقوں سے بہتر رازق، تو حالانکہ اللہ کے سوا رازق کوئی نہیں ہے. تو چونکہ جس کے ہاتھ سے ملے، جو رزق عطا کرے، اس کو بھی بعض اوقات رازق کہہ دیتے ہیں، تو چونکہ وہ مجازی طور پر رازق ہے، اس لیے اللہ نے کہا خیر الرازقین، سب رازقوں سے بڑھ کر بہتر رازق جو ہے وہ رب ہے. چونکہ حقیقت میں اللہ ہی کا ہے، لیکن جس کے ہاتھ سے ملتا ہے بعض اوقات اس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے بہتر روزی دینے والا، سب روزی دینے والوں سے بہتر روزی دینے والا، بہتر رزق دینے والا اپنی ذات مقدسہ کو فرمایا، قال اللہ انی منزلھا علیکم، اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تم پر نازل کروں گا، میں خان اتاروں گا، لیکن شرط یہ ہے اب ہمیں یکفر باد مین کون، جو تم میں سے اس کا منکر ہو گیا. اب جب مانگ کے چیز لی جاتی ہے اور پھر اس کا انکار کر دیا جاتا ہے تو کتنی دکھ کی بات ہوتی ہے. تو اللہ کہتا تم نے مانگا، چلو میں دے دیتا ہوں، میں خان اتار دیتا ہوں، لیکن آنے کے بعد جس نے عید نہ بنائی، آنے کے بعد جس نے خوشی نہ کی، آنے کے بعد جس نے کھا کے شکر نہ کیا، جس نے رب کی عبادت نہ کی، فإنی أعذبه عذابا عذاب لا اعذبه احدا من العالمین، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب کسی کو نہیں ملا ہوگا. جب تم نبیوں سے کہتے ہو ہم پر یہ کرم نوازی کر دی جائے کہ جب اللہ قبول کرتا ہے تو پھر اس کو مانو, یا تو مانگتے نہ, اگر مانگ کے لیا ہے تو اس کا ادب بھی کرو, اس کا احترام بھی کرو. مانگ کے دعائیں مانگ مانگ کر کتنے لوگوں نے دعائیں مانگی, ساری طلب بھیج بھی دے, اب اپنے محبوب کو بھیج بھی دے. ذرا پڑھیے قرآن کو, ذرا حدیث وارکہ کو پڑھیے. حضرت سینا خلیل اللہ دعائیں مانگتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں, شانی لگتے ہیں کعبہ معظمہ کے ساتھ, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. باری تعالیٰ تو نے وعدہ کیا تھا اب اپنا محبوب بھیج بھی دے, اب اپنا محبوب بھیج بھی دے. تو رب کہتا جب مانگ کے لیا تو آنے کی خوشی بھی تو کرو نا. ٹھیک ہے میں تمہیں خوان دیتا ہوں, میں تمہیں پکا پکا کھانا دیتا ہوں, لیکن اس کے بعد جس ظالم نے انکار کر دیا میں پھر ایسا عذاب دوں گا کہ اس سے بڑا اور اس سے سخت عذاب کسی کو بھی نہیں ملا ہوگا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, جب حضرت عیسیٰ کو اللہ جل مجدل کہیں فرمائے گا اے عیسیٰ بیٹے مریم کے, انت قلت للناس, کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا, اتخذونی وامی الہین, مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو, اللہ بنا لو, پوجا کے لائق کر دو, میں دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا قیامت کے دن عیسائیوں کو سامنے کھڑا کر کے, ایسا یہ تجھے پوجنے والے تیرے سامنے ہیں, بتا تو نے کہا تھا مجھے اللہ کا بیٹا کہو, مجھے اللہ کہو, میری ماں کو اللہ مانو, ثالث ثلاثہ کہو. اب دیکھیں اللہ کو پتا ہے عیسیٰ نے نہیں کہا, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, وہ ایسی بات نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود اللہ پوچھتا ہے. اگر کوئی ظالم کہے اللہ کو علم ہوتا تو پوچھا کیوں تھا, معاذ اللہ اللہ کو علم نہیں, تو بھائی جب بھی سوال کیا جائے تو لا علمی کی وجہ سے نہیں کیا جاتا, کسی پر حجت قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, کسی کا علم جھٹلانے کے لیے کیا جاتا ہے. اب اللہ پوچھے گا کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کو چھوڑ کر ہمیں پوجنا شروع کر دو, تو حضرت عیسیٰ عرض کریں گے کالا سبحانکا, تجھے پاکی ہے باری تعالیٰ, ما یکون لی, میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے, یہ میرے لیے جائز کب ہے, کیسے روا ہے, ان اقولا, کہ میں وہ بات کہوں, ما لیس لی بحق, جسے میرا جسے جس کا میرے لیے حق نہیں ہے. تو انبیاء کبھی نہ حق بات نہیں کہتے, انبیاء ہمیشہ حق بات کہتے ہیں, انبیاء کبھی جھوٹ نہیں بولتے, انبیاء ہمیشہ سچ بولتے ہیں, بات وہ کرتے ہیں جو حق کے مطابق ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا چونکہ اپنے آپ کو خدا کہلانا یہ حق نہیں ہے, باری تعالیٰ جس کا مجھے تو نے حق نہیں دیا میں وہ کیسے کہہ سکتا تھا, میں نے نہیں کہا, ان کون تو کل تو رو, اگر میں نے ایسا کہا ہوتا, فقد علمتا, تو جانتا, باری تعالیٰ تو یہ علم ہے, میں نے نہیں کہا, اگر میں کہتا تو تیرے بھی تو علم میں ہوتا نا. عالم ما فی نفسی, باری تعالیٰ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے, بولا عالم ما فی نفسی, اور باری تعالیٰ جو تو جانتا ہے جو تیرے علم میں ہے وہ میں نہیں جانتا. یہ ہے دیکھیے ادب, یہ ہے عاجزی, کیا اے باری تعالیٰ تیرے علم میں کیا ہے, تیرا علم تو لامحدود ہے, اس کی تو انتہا نہیں ہے, تو میرے علم کو جانتا ہے, تو میرے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے, میرے دماغ کی سوچوں کو جانتا ہے, میں جو سوچنا ہے تو پہلے جانتا ہے, لیکن باری تعالیٰ تو کیا سوچے گا, تیرے علم میں کیا ہے, مجھے تو اس کا علم نہیں, میں تو اس کو یعنی پورے کا پورا حاصل نہیں کر سکتا. کوئی بشر ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے علم کو احاطہ کر سکے, اللہ کے علم لامحدود ہے, اس کی انتہا کوئی نہیں, انبیاء کا علم محدود ہے, ان کی انتہا ہے, ہمارے آقا کا علم بے شمار ہے, کائنات کے ذرے ذرے کو ہے, ایک ایک چیز قیامت تک جانتے ہیں, لیکن اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے, اللہ کے علم کا احاطہ پیارے آقا بھی نہیں کر سکتے, کوئی کائنات میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو کہا باری تعالیٰ تو جانتا ہے میری دل کی دھڑکنوں میں کیا ہے, میرے دماغ کی سوچوں میں کیا ہے, لیکن تیرے علم میں کیا ہے میں نہیں جانتا. ان نکانتا علام الغیوب, باری تعالیٰ تو سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے. ما قلت لہم, میں نے تو ان کو نہیں کہا, الا ما امرتنی, مگر جو تو نے مجھے حکم دیا, باری تعالیٰ جو تو نے مجھے کہا میں نے وہی بات آگے پچھائی, اپنی طرف سے میں نے کوئی بات نہیں کی. ان عبد اللہ, میں نے کیا کہا تھا, لوگوں عبادت کرو اللہ کی, ربی و ربک, میرا بھی وہ رب ہے, تمہارا بھی وہ رب ہے. حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا میں رب کا بیٹا ہوں، حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا میں رب ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے کہا لوگو رب کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا، میں ان پر مطلع تھا، میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، میں جب تک ان میں رہا. ولما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت اعلم الرقیب علیہم، تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا. وانت علیہم وانت علی کل شئ شہیدا، باری تعالیٰ ہر چیز تیرے سامنے ہے. ثابت ہوا کہ جب تک سیدنا عیسیٰ دنیا میں موجود تھے، دنیا کے حالات کو جانتے تھے، جب دنیا سے چلے گئے تو اب علم کو اللہ کے سپرد کر دیا، تو جب تک موجود ہو اس وقت تک تو ماننا چاہیے نا کہ اس وقت تک تو علم تھا. تو اب آقا کریم کب تک موجود ہیں، ہم میں کب تک موجود ہیں، بھائی جب تک موجود ہیں اس وقت تک تو علم ماننا چاہیے. تو آقا کب تک موجود ہیں، جب تک یہ کائنات ہے آقا ہمارے حضور ہیں، آقا ہمارے موجود ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہیں. انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرا، محبوب میں نے تجھے شاہد و شہید بنا کر بھیجا ہے. تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں جب تک شہید تھا اس وقت تک میں جانتا تھا، تو میرے آقا قیامت تک کے لیے شہید ہیں، صرف صحابہ کے لیے شہید نہیں، اس کو پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں. وہابی، دیوبندی، شیعہ، سنی سب مانتے ہیں کہ آقا شاہد ہیں، آقا شہید ہیں. وب جے نہ بیکا اللہ ہاؤ شہیدہ، قرآن میں آیا محبوب میں نے تجھے سب پر شہید بنا دیا ہے کہ جب آقا شہید ہیں. تو وہ کہتے ہیں جب تک میں تھا تو میں جانتا تھا، اے محبوب، اے باری تعالیٰ، میں ان پر مطلع تھا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک شہید ہیں. تو معلوم ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی چیزیں جانتے ہیں. اور کہا جب تو نے مجھے اٹھا لیا، باری تعالیٰ تو رقیب تھا ان پر، تو کیا اللہ پہلے رقیب نہیں تھا جب حضرت عیسیٰ موجود تھے؟ اللہ پہلے بھی تھا، بعد میں بھی تھا. یہ ادب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں. وانت علی کل شیء شہید، باری تعالیٰ ہر شے تیرے سامنے ہے. ان کو عذب ہوں، وہ انہم عبادک، باری تعالیٰ اگر تم کو عذاب کہے تو تیرے بندے ہیں. وہ ان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، تو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے. دیکھیے یار، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کتنا پیارا، کتنا دل نشین، کتنا دل وہ لینے والا، کتنا محبت بھرا، کتنا رحمت بھرا، کتنا شفقت بھرا طریقہ ہے. باری تعالیٰ ان سے غلطی ہو گئی، تیرے ہی بندے ہیں نا، عذاب کرے تو کون ان کو چھڑائے گا؟ باری تعالیٰ لے کر تو کرم کرے تو تو غالب ہے، تو معاف تو کر سکتا ہے نا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں باری تعالیٰ تو ان کو عذاب کرے تو تو غالب ہے، معاف کرے تو تو غالب ہے، بندے تو تیرے ہیں نا. لیکن جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں جا کر عرض کرتے ہیں تو کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کو معاف کر، باری تعالیٰ تو ان پر عذاب نہ دینا، باری تعالیٰ ہیں تو تیرے بندے، تو غالب ہے، عیسیٰ نے تو کہا تھا عذاب کرے تو کر سکتا ہے، تیرے ہی بندے ہیں. میں کہتا ہوں اے باری تعالیٰ یہ میرے امتی ہیں، تیرے بندے ہیں، تو ان کو معاف کر دے، گناہ کرتے ہیں تب بھی معاف کر دے، نیکی کرتے ہیں تب بھی معاف کر دے، رب حبلی امتی، باری تعالیٰ یا ان کو میرے حوالے کر دے، پھر میں جو چاہوں باری تعالیٰ قیامت کے روز ان کے ساتھ وہی کرنا. تو حضرت عیسیٰ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ فرق دیکھیے. حضرت عیسیٰ دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں تو عذاب دے، تو معاف کر، لیکن محبوب نہیں کہتے تو عذاب دے، محبوب کہتے ہیں باری تعالیٰ تو معاف کر دے، باری تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، باری تعالیٰ تو کریم ہے، باری تعالیٰ تو رحمان ہے، باری تعالیٰ ان کو تو معاف کر دے. قال اللہ هذا يوم، کہے گا اللہ کہ یہ ہے دن، ينفع الصادقین صدقهم، کہ سچوں کا سچ ان کو نفع دے گا. دنیا میں تو آدمی بعض کا سچ بولتا ہے پھنس جاتا ہے، بعض کا سچ بولتا ہے نوکری چل جاتی ہے، بعض کا سچ بولتا ہے تکلیف پہنچتی ہے پکڑا جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں یہ مصیبت بن گئی، سچ بولنا چاہیے یا جھوٹ بولنا چاہیے؟ کیا اپنی عزت کے لیے جھوٹ بول دے آدمی یا دولت کے لیے جھوٹ بول دے آدمی؟ تو رب کہتا ہے جہاں بعض کا سچ بول کے آدمی پھنس جاتا ہے، لیکن قیامت والے دن سچوں کو سچ نے نجات دے دی، ان کو فائدہ دے دیا. کیا فائدہ؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا آبادا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. جنہوں نے سچ بولا، جنہوں نے سچ کی تلقین کی، جو سچ پر اڑے رہے، جنہوں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا، جنہوں نے ظاہر اور باطل اور نیک کو ایک نہیں کیا، جو سچ کی تلقین کرتے رہے، سچے کو سچا کہتے رہے، جھوٹے کو جھوٹا کہتے رہے. آج تو عقل مند وہ ہے جو آیا کہہ دیا میں تیرے ساتھ ہوں، جنہیں کسی کو برا نہیں کہتا، سارے ہی اچھے ہیں. جھوٹ بولا تب بھی اٹھ کے ملے، سچ بولا تب بھی قدم چوم لیے. بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے، جھوٹے کو جھوٹا کہنا، سچے کو سچا کہنا، اور سچ ہر جگہ پہ بولنا، اچھی بری جگہ، بڑی چھوٹی جگہ، اپنے پراؤں میں سچ بولنا، یہ مومن کی شان ہے. مومن جو ہے وہ یعنی باطل اور حق میں یعنی تمیز کرتا ہے، وہ ملاتا نہیں ہے. جیسا علامہ اقبال نے کہا کہ حق باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے. کہ تو باطل ہے وہ تو کہتا ہے ٹھیک ہے یار تو بھی سچا ہے، وہ بھی سچا ہے، لیکن حق لا شریک ہے. حق یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ بھی سچے ہیں. نہ یہی مسئلہ ہے. آج ہمارے ساتھ یہی ٹریجڈی ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں یہ ہر ایک کو برا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو برا نہیں کہتے. جی ٹھیک ہے یہ بھی دین کا کام کریں، ہم بھی دین کا کام کرتے ہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہتے. بھائی یہ کیا دین ہوا کہ ہم کسی کو برا نہیں کہتے؟ برے کو برا کہنا یہی تو دین ہے، یہی تو نیکی ہے، یہی تو ایمان ہے. کہ بلا مثال و تمثیل، جب ایک آدمی سچا سودا بیچ رہا ہے، خالص سودا بیچ رہا ہے، اس کے سامنے ایک دکان بنا لے جو جھوٹا سودا بیچے، جو نہ خالص سودا بیچے، تو سچے والا کہتا ہے دیکھو بھائی یہ اس میں غلط گھی ڈالتا ہے، غلط چینی ڈالتا ہے، یہ صحیح گھی نہیں ڈالتا، یہ صحیح دودھ نہیں ڈالتا، یہ خشک دودھ کی مٹھائی دے رہا ہے اس میں. تو وہ کہتا ہے دیکھو بھائی میں نے کبھی اس کی مٹھائی کی مذمت کی ہے؟ یہ بیچتا ہے، یہ بھی بیچے میں بھی بیچوں، کبھی مجھ سے اس کی مخالفت میں کوئی بات سنی ہے؟ بھائی تو کیسے کہے گا، تیرا تو مال جو ہے وہ غلط ہے، تو کیسے اس کو کہے گا؟ اس کا تو مال صحیح ہے. کہ جس کا مال صحیح ہوتا ہے، جس کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، جس کا عقیدہ سچا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے خبردار غلط عقیدے سے بچ جو. اور وہ لوگ کہتا ہے دیکھو جی ہم کبھی ان کے خلاف بولے، وہ ہمارے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ اور آئے کے نام نہاد صلاح کلی، بالکل ٹھیک ہے جی، یہ تو کسی کو برا نہیں کہتے، یہ تو صرف نماز کی تلقین کرتے ہیں، یہ تو دیکھے یہ تو سنیوں کو بھی شیعوں کو بھی، یہ تو سب کو اچھا کہتے ہیں. تبلیغی جماعت والوں کا کیا قصور ہے؟ کتنے بھولے بھلے بنتے ہیں. جی ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم نماز روزے کی تلقین کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ بھائی سچ والا جو ہے وہ اس کو تو سچ بولنا چاہیے، جھوٹے کو جھوٹا کہنا چاہیے، سچے کو سچا کہنا چاہیے. اس لیے اللہ جل مجد کہیں کہتا ہے کہ ان کی سچائی جو ہے یہ قیامت کے روز ظاہر ہو جائے گی، اور سچ بولنے والوں کا سچ جو ہے قیامت کے روز ان کو فائدہ دے دے گا. اور کیا فائدہ دے گا؟ وہ سچ بولنے والوں، سچ کی تلقین کرنے والوں، صبر کی تلقین کرنے والوں، سچ پر قائم رہنے والوں، دنیا میں سچ بولنے کی پاداش میں تکلیفیں اٹھانے والوں، نوکریاں چھوڑنے والوں، تکلیفیں اٹھانے والوں، اور دنیاوی لحاظ سے پیچھے رہ جانے والوں، آؤ میں آج تمہیں صلہ دیتا ہوں، آج تمہارا سچ تمہیں نجات دے دے گا. کیا نجات ہے؟ جو میں تمہیں جنتوں میں داخل کرتا ہوں، میں تمہیں باغات میں داخل کرتا ہوں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن کے نیچے شہد اور دودھ کی نہریں جاری ہیں. رضی خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. رضی اللہ عنہم وردو عنہ، او سچو جو اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی. یہ دیکھیے یہاں کسی صحابہ کا ذکر ہوا، لوگ کہتے ہیں جی رضی اللہ تعالیٰ صرف صحابہ کو کہا جاتا ہے، تو یہ جو تم اعلیٰ حضرت کو کہتے ہو، یہ غوث اعظم کو کہتے ہو، یہ فلان کو کہتے ہو، یہ تو تم نے ان کو صحابہ کے ساتھ ملا دیا. ایسے جاہل لوگ ہیں کہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں لیکن نام قرآن کا لیتے ہیں، اور جو سچا ہوتا ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں. دیکھیے کتنی اچھی بات کی، جو بھی سچ بولتا ہے ان کا سچ نجات دے گا، ان کو جنت میں لے جائے گا. فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ، لوگوں راضی اللہ ہو گیا ان پر، وہ رب پر راضی. تو بھائی جو سچ بولتا ہے، جو سچ کا جھنڈا بلند کرتا ہے، جو سچ کو لے کر اٹھتا ہے، غوث اعظم سچ کو لے کر اٹھے. امام اہل سنت نے کسی غلط آدمی کی پرواہ نہیں کی، چاہے انگریز ہو، چاہے وہ بھارت کوئی حکومت ہو، یا سارے سچے اکٹھے ہو کر آ جائیں، امام احمد رضا سچ سے پیچھے نہیں ہٹے. آپ نے ہمیشہ سچ بولا، تو رب کہتا ہے سچے کی پہچان یہ ہے کہ سچے کو ہم کیا دے رہے ہیں، وہ ہم پر راضی، ہم ان پر راضی. رضی اللہ عنہ وردو عنہ، اللہ ان پر راضی ہو گیا، اول وہ اللہ پر راضی ہو گیا. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے صحیح کامیابی، یہ ہے عظمت، یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے فوز و فلاح، بہت بڑی فضا فلاح یہ ہے، بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ آدمی دنیا میں سچ بولے، سچوں کی کتاب میں لکھا جائے، اور قیامت کے روز اللہ جل مجد الکریم اس کو جنتوں میں جگہ دے دے، جنتیں عطا فرما دے، اور جنتیں عطا فرمانے کے بعد ان کو کہے کہ لاؤ لوگ جہاں سے چاہو کھاؤ پیو اور عبدالآباد تک رہو، تم نے میری رضا خریدی، جاؤ میں تم پر راضی ہو گیا، اب میری جنت لے کے تم بھی مجھ پر راضی ہو جاؤ، ہو جاؤ باری تعالیٰ، ہم تو دنیا میں ہی تجھ پر راضی تھے، تو تکلیف دے تب بھی راضی، تو آسائش دے تب بھی راضی، تو رزق لے لے تب بھی راضی، تو رزق دے دے تب بھی راضی، تو ہم پر مصیبت بھیجے تب بھی راضی، تو ہم پر نعمت بھیجے تب بھی راضی، اے باری تعالیٰ اولاد دے دے تب بھی راضی، اولاد کو فوت کر دے تب بھی راضی، باری تعالیٰ ہم تو دنیا میں راضی، رب کہتا ہے تم مجھ پر راضی، تو میں تم پر راضی، جو رب کی رضا پر راضی ہوتا ہے رب اس پر راضی ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ باری تعالیٰ ساری کے سارا خاندان تیری رضا کے لیے میں شہید کرائے دیتا ہوں، لیکن تیری رضا چاہتا ہوں، تو رب کہتا ہے تو نے خاندان شہید کیا، کیا میں نے ساری جنتیں تیرے قدموں میں کر دی، تو جہاں چاہے تصرف کر، جو چاہے کر، للہ ملک السماوات والارض، وہ دنیا سے گھبرانے والوں، جھوٹ بولنے والوں، اس لیے کیسے سچ بولیں گے، ہمیں وہ آدمی رزق سے محروم کر دے گا، عزت سے محروم کر دے گا، تو اللہ کہتا ہے وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمینوں کی بادشاہی، وما فیہن، اور جو آسمان و زمینوں کے درمیان ہے، سب کا مالک کون ہے، سب کا مالک اللہ ہے، کوئی بادشاہ ایک ملک کا، کوئی دو ملکوں کا، کوئی ایک شہر کا، کوئی دو شہروں کا، کوئی ایک لاکھ کا، کوئی دو لاکھ کا، کوئی ایک کروڑ کا، کوئی دو کروڑ کا، لیکن اللہ کہتا ہے جو زمین میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، ہم زمین والی چیزیں نہیں جانتے، آسمان والی کیسے جانیں گے، اور جو بھی ان کے درمیان ہے ہمیں وہ مخلوق کا پتہ نہیں ہے، کیا ہے، کتنی ہے، اللہ کہتا ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی بادشاہی ہے زمین و آسمان میں، تو ڈرنا بھی اسی سے چاہیے جس بادشاہی ہو، سچ بھی اسی کے لیے بولنا چاہیے، جھوٹ بولتے ہوئے اسی سے ڈرنا چاہیے، رازق وہ ہے، مالک وہ ہے، بخشنے والا وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے، تو پھر ڈرنا بھی اسی سے چاہیے، وہ ہو والا کل شین قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے کچھ سوال کرنے والا نہیں، اللہ مسئول نہیں ہے، کائنات کا ہر بندہ رب کا مسئول ہو سکتا ہے، اللہ مسئول نہیں، اللہ سے کوئی نہیں پوچھے گا یہ کیوں کیا، یہ کب کیا، یہ اب نہیں تب کرنا چاہیے تھا، نہیں، اللہ جل مجد و کریم کی بادشاہی ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، حکم نازل فرماتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، دعا کیجئے اللہ جل مجد و کریم، اللہ جل مجد و کریم کی انہی رحمتوں سے، انہی برکتوں سے ہمیں بھی کچھ ایک جرا، ایک گھونٹ، ایک قطرہ مل جائے، ہم بھی سچ بولنے والے بن جائیں، ہم بھی سچ کا ساتھ دینے والے بن جائیں، ہم بھی سچ کا جھنڈا بلند کرنے والے بن جائیں، اور ہم بھی اللہ سے ڈریں، اور اللہ کے دشمنوں سے کبھی بھی نہ ڈریں، اس لیے اللہ جل مجد و کریم ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سچوں کا سنگ عطا کرے، دنیا میں بھی سچوں کے ساتھ رہیں، قیامت میں بھی سچوں کے ساتھ رہیں، اور جنت میں بھی سچوں کے ساتھ رہیں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔